من حمزه ونفخه ونفسه. لقد البتہ تحقیق بے شک، سمع اللہ سن لی اللہ تعالیٰ نے، قول الذین ان لوگوں کی بات، قالو جنہوں نے کہا، ان اللہ یقین اللہ تعالیٰ فقیر فقیر ہے، ونحن اور ہم اغنیاء غنی ہیں، سنکتب عن قریب ہم لکھ دیں گے، ما قالو وہ بات جو انہوں نے کہی، وقتلہم اور ان کا قتل کرنا، الانبیاء انبیاء کو، بغیر حق بغیر حق کے، ونقول اور ہم کہیں گے، ذوقو چکھو عذاب الحریق جلنے کے عذاب کو، ذالک یہ بما اس وجہ سے ہے، قدمت جو آگے بھیجا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، ذالک یہ بما اس وجہ سے ہے کہ قدمت آگے بھیجا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ، لیس بظلام نہیں ہے بہت زیادہ ظلم کرنے والا، للعبید بندوں پر، یا کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے، للعبید بندوں پر، الذین وہ لوگ، قالو جنہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، آہیدہ وعدہ لیا ہے، الینا ہم سے، یا تأکیدی حکم دیا ہے ہمیں، اللہ نؤمنا کہ ہم نہ ایمان لائے لرسول کسی بھی رسول کے لیے، حتی یأتینا حتی کہ آئے ہمارے پاس، حتی کہ وہ رسول لائے ہمارے پاس، بھی قربان قربانی، ایسی قربانی، تأکلہ کھائے، جس کو النار آگ، قل کہہ دیجئے، قد جاءکم تحقیق آئے تمہارے پاس، رسول رسول من قبلی مجھ سے پہلے، بالبیناتی واضح نشانیوں کے ساتھ، وباللذی اور اس چیز کے ساتھ، وہ چیز لے کر بھی، قل تم جو تم نے کہی، فادیمہ پس کیوں، قتل تموہم تم نے قتل کیا ان کو، ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو، فَإِن كَذَّبُوكَ پس اگر وہ جٹلائیں آپ کو، فقد کذیبا پس تحقیق جٹلائے گئے ہیں، رسول بہت سے رسول، من قبل کا آپ سے پہلے، جاؤ وہ لائے، بالبیناتی واضح نشانیاں، والزبر اور صحیفے، والکتاب المنیر اور روشن کتاب، کل نفس ہر جان، ذائقات چکھنے والی ہے، الموتی موت کو، وانما اور بے شک، یقیناً توفون توفونا تم پورا پورا دیے جاؤ گے، اجوراکم اپنے اجر، یوم القیامت قیامت کے دن، فمن زحزحا پس جو شخص بچا لیا گیا، عن الناری آگ سے، وادخلا اور داخل کر دیا گیا، الجنت جنت میں، فقد فاز پس تحقیق وہ کامیاب ہو گیا، وما الحیات الدنیا اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا مگر متاع الغرور دھوکے کا سامان، لَتُبْلَوُنَّ ان قریب تم ضرور آزمائے جاؤ گے، البتہ ضرور تم آزمائے جاؤ گے، فی اموالکم اپنے مالوں میں، وانفسکم اور اپنی جانوں میں، ولا تسمعن اور تم سنو گے، من الذین ان لوگوں سے، اوت الکتاب جو دیے گئے کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، ومن الذین اور ان لوگوں سے، اشرکوا جنہوں نے شرک کیا، اذن کثیرہ بہت زیادہ ایذا بہت زیادہ تکلیف، وان تصبروا اور اگر تم صبر کرو، وتتقوا اور متقی بنو، فان ذالک پس بے شک یہ من عزم الامور امور کی پختگی میں سے ہے، واذ اور جب اخذ اللہ لیا اللہ تعالیٰ نے میثاق الذین وعدہ ان لوگوں سے، اوت الکتاب جو دیے گئے کتاب، لتبیننہ للناس البتہ تم ضرور بیان کرو گے اسے لوگوں کے لیے، ولا تکتمونہ اور نہ تم اس کو چھپاؤ گے، فنبذوہ پس انہوں نے پھینک دیا اس کو، وراء ظہورہم اپنی پیٹھوں کے پیچھے، واشتروا اور انہوں نے خریدا بھی اس کے بدلے، ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت کو، فبئس پس برا ہے، ما یشترون جو وہ خرید رہے ہیں، لا تحسبن الذین نہ آپ گمان کریں نہ آپ سمجھیں، ان لوگوں کو، یفرحون جو خوش ہوتے ہیں، بما اس چیز پر، اتو جو وہ کرتے ہیں یعنی اپنے کاموں پر جو لوگ خوش ہو رہے ہیں، ویحبون اور وہ پسند کرتے ہیں، ان یحمدو کہ وہ تعریف کیے جائیں، بما اس بات پر، لم یفعلو جو انہوں نے نہیں کی، فلا تحسبنہم پس آپ نہ انہیں سمجھیں، بمفازت من العذاب عذاب سے بچ نکلنے میں کامیاب، ولہم اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، واللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے ملک السماوات والارض زمینوں آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، وللہ اور اللہ ہی کے اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، واللہ اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، ان فی خلق السماواتی، یقیناً آسمانوں کے پیدائش میں، والارضی اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہاری اور دن اور رات کے بدلنے میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لأولی الالباب عقل مندوں کے لیے، الذین وہ لوگ یذکرون اللہ جو ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، قیاماً کھڑے ہو کر، وقعوداً اور بیٹھ کر، وعلی جنوبہم اور اپنے پہلوؤں پر، ویتفکرون اور وہ غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماواتی والارضی زمین و آسمان کی آسمانوں کی تخلیق میں، ربنا اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا نہیں تو نے پیدا کیا انہیں باطلاً باطل، سبحانک تو پاک ہے، فقنا پس تو ہم کو بچا لے، عذاب النار آگ کے عذاب سے، ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو، من تدخل النار جس کو تو داخل کر دے آگ میں، فقد اخزیتا ہو پس تحقیق تو نے اس کو رسوا کر دیا، وما للظالمین اور نہیں ہے ظالموں کے لیے، من انصار کوئی مددگار، ربنا اے ہمارے رب، اننا سمعنا بے شک ہم نے سنا ہے، منادین ایک آواز دینے والے کو، ینادی جو آواز دیتا تھا، ندا لگاتا تھا، للایمانی ایمان کے لیے، ان آمینو بربکم کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، فآمنا تو ہم ایمان لے آئے، ربنا اے ہمارے رب، فغفر لنا تو بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا اور مٹا دے ہم سے سیئاتنا ہماری غلطیوں کو، وتوفانا اور فوت کر ہم کو، مع الابرار نیکوں کے ساتھ، ربنا اے ہمارے رب، وآتنا اور دے ہم کو، ما وعدتنا وہ چیز جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، علی رسولی کا اپنے رسولوں کی زبانی، ولا تخزینا اور نہ تم کو رسوا کر، یوم القیامتی قیامت کے دن، انکا لا تخلف المیعاد بے شک تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، فاستجاب لہم پس قبول کی ان کی دعا ان کی ان کے رب نے، انی بے شک میں، لا اضیع نہیں ضائع کرتا، عمل عامل کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو، منکم تم میں سے، من ذکر او انسا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بعدکم من بعد تمہارا بعض بعض سے ہے، فالذین پس وہ لوگ، حاجر جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم اور وہ اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، واؤذوا فی سبیلی اور میرے راستے میں وہ تکلیف دیے گئے، وقاتلوا وقتلوا اور انہوں نے قتال کیا اور وہ قتل کر دیے گئے، لأکفرن عنہم سیئاتہم البتہ میں ان کے گناہوں کو ضرور مٹا دوں گا، ولا ادخلنہم اور البتہ میں ان کو ضرور داخل کروں گا، جنات ایسے باغات میں، تجری چلتے ہیں، من تحتها الانہار جن کے نیچے سے دریا، ثواب من عند اللہ یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے، یہ ثواب ہے اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالی عندہ اس کے پاس، حسن الثواب ثواب کی اچھائی ہے یا بدلے کی اچھائی ہے، اچھا بدلہ ہے، لا یغرنک نہ دھوکے میں دے آپ کو، دھوکے میں ڈالے آپ کو، تقلب الذین گھومنا ان لوگوں کا، کافروں جنہوں نے کفر کیا، فی البلاد شہروں میں، نہ دھوکے میں ڈالے آپ کو ان لوگوں کا چلنا پھرنا جنہوں نے کفر کیا ہے، فی البلاد شہروں میں، متاع قلیل تھوڑا سا فائدہ ہے، ثم پھر مأواہم ان کا ٹکانہ جہنم و جہنم ہے، وبئس المہاد اور وہ بہت برا بچھونا ہے، بہت برا ٹکانہ ہے، مہد ویسے گود کو کہتے ہیں، لیکن الذین لیکن وہ لوگ اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ربہم اپنے رب سے، وہ لوگ جو ڈرے اپنے رب سے، لہم ان کے لیے جنات ان باغات ہیں، تجری چلتے ہیں، من تحتیہ اس کے نیچے سے، الانہار دریا، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نزولا من عند اللہ یہ مہمانی ہے میزبانی ہے اللہ کی طرف سے، وما عند اللہ اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے، خیر وہ بہتر ہے، للابرار نیکوں کے لیے، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور یقیناً اہل کتاب میں سے، لمن البتہ وہ ہیں، یؤمن باللہ جو ایمان لاتا ہے اللہ پر، وما انزل الیکم اور جو تمہاری طرف نازل کی گئی، وما انزل الیہم اور جو ان کی طرف نازل کی گئی، خاشعین للہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا وہ اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت کو نہیں خریدتے، اولئک لہم اجرہم عند ربہم یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے، ان اللہ سریع الحساب یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں یا حساب کی جلدی والے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اصبروا صبر کرو، وصابروا اور ایک دوسرے کے کو صبر کی تلقین کرو، ورابطوا اور مقابلے میں ڈٹے رہو، مورچوں میں جمے رہو، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ نساء ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو اتقو، ڈر جاؤ ربکم اپنے رب سے، الذی وہ ذات، خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا ہے، من نفس واحدت ایک ہی جان سے، وخلق منہا اور پیدا کیا ہے اسی میں سے، زوجہا اس کا زوج اس کی بیوی، وبث اور پھیلا دیئے، منہما ان دونوں سے، رجالا کثیرا بہت زیادہ، مرد و نساء اور عورتیں، واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، الذی تساءلون بہ جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام اور رشتے دار رشتوں سے بھی ڈر جاؤ، ان اللہ یقینا اللہ تعالی کان علیکم رقیبا، تم یقینا تم پر نگہبان ہے، وَآتُ الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ اور دو یتیموں کو ان کے مال، وَلَا تَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ اور گندی چیز کو اچھی چیز کے عوض بدل کر نہ دو، وَلَا تَأْكُلُوا اور نہ تم کھاؤ، أَمْوَالَهُمْ ان کے مال، إِلَى أَمْوَالِكُمْ اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، انہ کا نحبن کبیرا یقیناً وہ گناہ ہے بہت بڑا، وہ ان خفتم اور اگر تم ڈرو، اللہ تقسطو فی الیتاما کہ تم انصاف نہ کر سکو گے یتیموں کے بارے میں، فنکحوا پس نکاح کرو، ما طاب لکم جو خوش ہو جائیں تم سے، من النسائی عورتیں یا جو پسند ہو تم کو عورتیں، مسنا دو دو و ثلاثہ اور تین تین و رباع اور چار چار، فان خفتم پس اگر تم ڈرو، اللہ تعدلو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے، فواحدتن پس ایک ہی، او یا پھر ما ملکت ایمانکم جس کے مالک بنے تمہارے دائیں ہاتھ، ذالک ادنا یہ زیادہ قریب ہے، اللہ تعولو کہ تم ظلم نہ کرو، مائل نہ ہو جاؤ، وآت النساء اور دو عورتوں کو، صدقاتہن ان کے حق مہر، نحلتن مقرر شدہ فرض، یا نحلتن دل کی خوشی کے ساتھ، فَإِن تِبْنَ لَكُمْ پس اگر وہ راضی ہو جائیں تمہارے ساتھ، عَنْ شَيْءٍ کسی چیز سے، مِنْهُ اس میں سے، یعنی حق مہر میں سے کچھ حصہ حق مہر کا وہ تمہیں عورتیں تمہاری چھوڑ دیں، فَقُلُوهُ پس کھاؤ اس کو، هَنِيئًا مَرِيئًا مزیدار اور خوشگوار، یعنی ہنسی خوشی کے ساتھ کھاؤ پیو، ولا تؤتوا السفهاء اور نہ تم دو بیوقوفوں کو، بے سمجھوں کو، اموالکم اپنے مال، التی وہ مال، جعل اللہ لکم بنایا ہے اللہ تعالی نے تمہارے لیے، قیامن رہنے کا ذریعہ، قائم رہنے کا ذریعہ، ورزقوہم اور ان کو رزق دو، فیہا اس میں، وقصوہم اور ان کو پہناؤ، وقولو لہم اور کہو ان کے لیے، قولا معروفا اچھی بات، وابتلوا اليتامى اور آزماؤ یتیموں کو، حتی اذا بلغوا النکاح حتی کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، فان آنستم پس اگر تم محسوس کرتے ہو، منہم ان سے، رشدن نیکی کو، بھلائی کو، فادفعوا پس تم دے دو، الیہم ان کو، اموالہم ان کے مال، ولا تاکلوها اور نہ تم کھاؤ اس کو، اسرافن اسراف کرتے ہوئے، وبدارن اور جلدی کرتے ہوئے، فضول خرچی کرتے ہوئے اور جلدی کرتے ہوئے، نہ کھاؤ، ان یکبرو کہ کہیں وہ بڑے نہ ہو جائیں، یعنی کہ بچے یتیم ہیں وہ تمہاری پرورش میں ہیں، تو یتیموں کا جو ترکہ ہے وہ تیری تیری کے ساتھ کھانا اور ختم کرنا شروع کر دو کہ بڑے ہونے سے پہلے پہلے ان کا بال ختم ہو جائے، ومن کان غنیاً اور جو غنی ہے، فلیستعفف پس وہ بچے، ومن کان فقیراً اور جو فقیر ہے، تنگ دست ہے، فلیأکل بالمعروف تو اس پر لازم ہے کہ وہ معروف طریقے سے اس میں سے کھائے، فإذا دفعتم إليهم أموالهم پس جب تم ان کے مال ان کے سپرد کرو، فأشهدوا عليهم تو ان پر گواہ بنا لو، وكفى بالله حسيبا اور اللہ تعالیٰ پورا حساب لینے والا کافی ہے، للرجال نصیب مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے، مما ترک الوالدان اس میں سے جو چھوڑا والدین نے، والاقربون اور قریبی رشتہ داروں نے، وللنساء اور عورتوں کے لیے نصیب الحصہ ہے، مما اس چیز میں سے، ترک الوالدان جو چھوڑ گئے والدین، والاقربون اور قریبی رشتہ دار، مما اس چیز میں سے، قل منہ او کثر جو کم ہو یا زیادہ ہو، یعنی جتنا بھی وہ مال چھوڑ جائیں اس مال میں سے حصہ ضرور ملے گا، نصیب مفروضہ یہ حصہ ہے مقرر شدہ، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اور جب تقسیم کے وقت حاضر ہوں، اُلُو الْقُرْبَى قریبی رشتہ دار، وَالْيَتَامَى اور یتیم، والمساکین اور مسکین، فَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ تو ان کو بھی دو اس میں سے، وَقُولُوا لَهُمْ اور کہو ان کے لیے، قَوْلًا مَعْرُوفًا اچھی بات، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ اور لازم ہے کہ ڈرے وہ لوگ لو تارکو من خلفیہم اگر وہ چھوڑ جائیں اپنے پیچھے ذریتن ضعافن کمزور اولاد، خافوا علیہم تو وہ ان پر ان کے متعلق ڈرتے، فلیتقوا اللہ پس وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، ولیقولوا قولا سدیدا اور چاہیے کہ وہ لازم ہے کہ وہ درست بات کہیں سیدھی بات کہیں، ان الذین یقیناً وہ لوگ یاکلون جو کھاتے ہیں، اموال الیتامی یتیموں کے مال ظلمن ظلم کے ساتھ، انما یاکلون یقیناً وہ صرف اور صرف بھرتے ہیں، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں نارن آگ، وسا یسلون سعیرا اور انقریب وہ بھڑکتی آگ میں ڈالے جائیں گے، یوصیکم اللہ اللہ تعالیٰ تم کو وصیت کرتا ہے، فی اولادکم تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین کے مرد کے لیے دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ اور اگر عورتیں دو سے زیادہ ہوں، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ تو ان کے لیے ترکے کا دو تہائی ہے، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً اور اگر وہ ایک ہے، فَلَهَا النِّصْفُ تو اس کے لیے نصف ہے، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ اور اس کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، یعنی ماں اور باپ کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا، مما ترکا جو مرنے والا چھوڑ گیا، ان کان لہ ولد اگر مرنے والے کی اولاد ہے، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَد اگر اس کی اولاد نہیں ہے، وَوَارِثَهُ أَبَوَاهُ اور اس کے وارث صرف اس کے ماں باپ ہیں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ تو اس کی ماں کو ایک تہائی حصہ ملے گا، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ تو اگر اس کے دو یا اس سے زیادہ بھائی ہیں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ وصیت کے بعد، یُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ جس کی اس نے وصیت کی یا پھر قرض کی ادائیگی کے بعد، آباؤکم وابناؤکم تمہارے آبا اور تمہارے ابنا ماں باپ اور بیٹے، لا تدرون تم نہیں جانتے، ایہم اقرب لکم نفعا کہ ان میں سے کون تمہارے زیادہ قریب ہے نفع کے اعتبار سے، فریضہ من اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر شدہ حصے ہیں، ان اللہ کان علیم حکیمہ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے نصف آدھا حصہ ہے، ما اس چیز میں سے، تارک ازواجکم جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا، اِن لَمْ يَكُن لَهُنَّ وَلَد اگر ان کی اولاد نہیں ہے، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ اگر ان کی اولاد ہے، فَلَكُمُ الرُّبُعُ تو تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے، مِمَّا تَرَكْنَا اس چیز میں سے جو انہوں نے چھوڑا، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ وصیت کے بعد، یُوصِينَ بِهَا جس کی انہوں نے وصیت کی، اَوْ دَيْنٍ یا قرض کے بعد، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ اور ان کے لیے یعنی تمہاری بیویوں کے لیے چوتھا حصہ ہے، مِمَّا اس چیز میں سے، تَرَكْتُمْ جو تم نے چھوڑا ہے، اِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَد اگر تمہاری اولاد نہیں ہے، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَد اگر تمہاری اولاد ہے، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ تو ان بیویوں کے لیے تمہارے ترکے میں سے آٹھواں حصہ ہے، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ وصیت کے بعد، تُوصُونَ بِهَا جو تم وصیت کرو، اَوْ دَيْنٍ یا قرض کے بعد، وَإِن كَانَ رَجُلٌ اور اگر آدمی ہو، يُورَثُ كَلَالَةً وہ وارث بنایا جاتا ہے کلالہ کا، یعنی جس کا ورثہ لیا جا رہا ہے وہ کلالہ ہو، کوئی مرد جس کا ورثہ لیا جا رہا ہے ایسا ہے جس کا نہ باپ ہے نہ ماں نہ ہی اس کی اولاد، نہ ماں باپ ہو نہ اولاد ہو، اس کو کہتے ہیں کلالہ، اہمی سمجھو کلہ ہی کلالہ او کلالہ، کلالہ کے بہن بھائی ہوتے ہیں، یعنی اس کی اصل ماں باپ اور فرع اس کی اولاد نہیں، بیوی یا بھائی موجود ہوں گے، اگر وہ بھی نہ ہو تو ایک علیحدہ بات ہے، ورنہ کلالہ کے اندر وہ بندہ شامل ہے جس کے بہن بھائی موجود ہوں، بیوی موجود ہو لیکن اولاد یا والدین نہ ہو، اولاد اور والدین نہ ہو، وہ کلالہ ہوتا ہے، وہ ان کا ناراج اگر کوئی مرد یورسو اس کا وہ اس کا وارث جو ہیں یعنی کہ وہ ایسا آدمی جس کا وارث بنا جا رہا ہے وہ کلالہ ہے، امراۃن یا کوئی ایسی عورت ہو، ولہ اخن او اختن اور اس کلالہ کا بھائی یا بہن ہو، فلکل واحد منہما السدس تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، فان کانوا اکثر من ذالک تو اگر وہ اس سے زیادہ ہیں یعنی ایک سے زیادہ بہن یا ایک سے زیادہ بھائی ہیں، فہم شرکاء فی الثلث تو یہ تہائی حصے میں شریک ہیں، یہ بہن بھائی وہ ہیں جو ماں کی طرف سے ہیں، مرنے والے کا ماں جایا بھائی، ماں جائی بہن، اس اکیلا ہو تو چھٹا حصہ ہے، دو یا دو سے زیادہ ہو تو پھر ایک تہائی ہے، تو جو سگا بھائی ہے یا باپ کی طرف سے بھائی بہنیں ہیں ان کا حصہ یہ سورہ نساء کے آخر میں آئے گا. من بعد وصیت، وصیت کے بعد، یوسا بہا، جس کی وصیت کی گئی، او دین یا قرض کے بعد، غیر مضارن، اس طرح کے کسی کا نقصان نہ کیا گیا ہو، وصیت من اللہ، یہ وصیت ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حکیم حلیم، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور بہت زیادہ بردبار ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے سے دریا چلتے ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وذلک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، وہ یتعدی حدودہ، اور اس کی حدود کو تجاوز کرے، یدخلہ نارا، اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا آگ میں، خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، ولہ عذاب مہین، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. واللاتی یأتین الفاحشہ کا، اور وہ عورتیں جو فحاشی والا کام کرتی ہیں، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو ان پر چار گواہ بنا لو اپنے میں سے، فان شہدوا، پس اگر وہ گواہی دے دیں، فامسکوہن فی البیوت، تو ان کو روکے رکھو گھروں میں، حتی یتوفاہن الموت، حتی کہ ان کو فوت کر دے موت، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے. اب راستہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے کہ شادی شدہ ہو تو اس کو رجم کیا جائے، غیر شادی شدہ ہو تو اس کو کوڑے لگائے جائیں، یہ ان حدود سے پہلے کی بات ہے. واللہ جانے، اور وہ دونوں، یأتیانہا منکم، جو تم میں سے اس برے کام کو آئیں، یہ برا کام کریں، فآذوہما، جو بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان کو تکلیف دو، ایذا دو، فَإِن تَابَا، پس اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اور اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو ان سے اعراض کرو، اِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا، یقین اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اِنَّمَا التَّوْبَةُ، یقیناً بے شک توبہ تو صرف اور صرف اللہ پر، علی اللہ، اللہ پر، للذین، ان لوگوں کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے، یعملون سوءا، جو برا کام کرتے ہیں، بجہالت، جہالت کی وجہ سے، جہالت کے ساتھ، ثم یتوبون من قریب، پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں. آدمی جو بھی گناہ کرتا ہے وہ جہالت کے ساتھ ہی ہوتا ہے، جان بوجھ کر بگڑ کے گناہ کرتا ہے تو وہ حقیقتاً جہالت ہی ہوتی ہے اس کی. ثم یتوبون، پھر وہ توبہ کرتے ہیں، من قریب، جلد ہی، فاولئک یتوب اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے، وکان اللہ علیم حکیما، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، بہت زیادہ حکمت والا ہے. ولیست التوبہ، تو اور نہیں ہے توبہ، للذین، ان لوگوں کے لیے، یعملون السیئات، جو گناہ والے کام کرتے ہیں، برے کام کیے جاتے ہیں، حتی اذا حضر احدہم الموت، حتی کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے، قالا، تو کہتا ہے، انی تبت الان، بے شک میں نے اب توبہ کر لی، وللذین، اور نہ وہ لوگ، یموتون، اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ ہے جو مر جاتے ہیں، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں، اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم، نہیں ہے حلال تمہارے لیے، ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ، ولا تعذلوہن، اور نہ تم ان کو روکے رکھو، لتذهبوا ببعض ما آتیتموہن، تاکہ تم اس میں سے کچھ لے لو جو تم نے ان کو دیا ہے، الا مگر ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ آئیں واضح فحاشی کو، یا یہ کہ وہ کریں واضح فحاشی والا کام، وعاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، فان کرہتموہن، اگر تم ان کو ناپسند کرو، فعسا ان تکرہوا شیئا، تو ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو، ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ خیر رکھی ہو، وان اردتم، اگر تم ارادہ رکھتے ہو، استبدال زوج مکان زوج، کسی بیوی کی جگہ اور بیوی بدل کر لانے کا، وآتیتم احداہن قنطارا، اور تم نے ان میں سے کسی ایک کو بہت زیادہ مال دے رکھا ہے، قنطار مال کثیر یا خزانہ، فلا تاخذوا منه شيئا تو اس سے کچھ بھی نہ لو، اتاخذونه کیا تم اس سے لیتے ہو، بہتانا و اثما مبینا یہ بے شک یہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی اور سخت غصے کی بات ہے، یا یہ بہتان ہے، وہ اسم مبینہ اور واضح گناہ ہے، بہتان لگا کر اور سری گناہ کر کے لوگے، وکیف تاخذونہ اور کیسے تم ان سے لیتے ہو، وقد افضى بعضكم الى بعض حالانکہ تم ایک دوسرے سے صحبت کر چکے ہو، واخذنا منكم ميثاقا غليظا اور انہوں نے تم سے پختہ وعدہ لیا ہے، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم اور نہ تم نکاح کرو ان عورتوں سے جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے، من النساء عورتوں میں سے، الا ما قد سلف مگر جو پہلے گزر چکا، انه كان فاحشة بے شک یہ بہت بڑی بے حیائی ہے، فحاشی ہے، ومقتا اور ناراضگی والی بات ہے، وساء سبیلا اور برا راستہ ہے، حرمت علیکم امہاتکم حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم اور تمہاری بہنیں، وعماتکم اور تمہاری پھپھیاں، وخالاتکم اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخی اور بھائی کی بیٹیاں، وبنات الاختی اور بہن کی بیٹیاں، وامہاتکم اللاتی اربعنکم اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، واخواتکم من الرضاعتی اور تمہاری رضاعی بہنیں، وامہات نسائکم اور تمہاری بیویوں کی مائیں، وربائبکم اللاتی فی حجورکم اور تمہاری وہ بچیاں جو تمہاری زیر پرورش ہیں، فی حجورکم تمہاری گود میں تمہارے گھروں میں، من نسائکم تمہاری ایسی بیویوں کی بیٹیاں، اللاتی دخلتم بہن جن سے تم نے دخول کیا ہے، فإن لم تکونوا دخلتم بہن اگر تم نے ان سے دخول نہیں کیا، صحبت نہیں کی، فلا جناح علیکم تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، وحلائل ابنائکم اور تمہارے بیٹوں کی حلیلائیں، بیٹوں کی بیویاں، حلیلہ بیوی کو کہتے، الذین وہ بیٹے، من اسلابکم جو تمہاری سلب سے ہیں، وان تجمعوا بین الاختین اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو، الا ما قد سلف مگر جو پہلے گزر چکا ہے، ان اللہ کان غفورا رحیما یقین اللہ تعالی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، والمحصنات من النساء اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو شادی شدہ ہیں، الا ما ملکت ایمانکم مگر جن کے مالک بنے تمہارے دائیں ہاتھ، کتاب اللہ علیکم یہ اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا ہے تم پر، اللہ تعالیٰ کا فریضہ ہے تم پر، وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ اور ان کے علاوہ جو دیگر عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، تم باقیوں سے نکاح کر سکتے ہو، ان تب تک ہو کہ تم تلاش کرو بھی موالکم اپنے مالوں کے ساتھ، محسنین نیکی کرنے والے، نکاح میں لانے والے ہو، غیر مصافحین نہ بدکاری کرنے والے، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ پس پھر وہ جن سے تم ان عورتوں سے فائدہ اٹھاؤ، فآتوہن اجورہن تو دو ان کو ان کا حق مہر، فریضتاً مقرر شدہ، ولا جناح علیکم اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما تراضیتم بہ جس پر تم مقرر کر لینے کے بعد راضی ہو جاؤ، من بعد الفریضتی مقرر کر لینے کے بعد، ولا جناح علیکم اور نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، فیما اس چیز میں تراضیتم بہ جس پر تم راضی ہو جاؤ، من بعد الفریضتی مقرر کر لینے کے بعد، ان اللہ کان علیم حکیما یقینا اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا بڑا حکمت والا ہے، فمن لم یستطع منکم طولا اور جو آدمی تم میں سے طاقت نہ رکھتا ہو مال کی، این کے حل محسنات کہ وہ آزاد مؤمنہ عورتوں سے شادی کرے، این کے حل محسناتی کہ وہ آزاد عورتوں سے شادی کرے، المؤمنات مؤمنہ سے، فمما ملکت ایمانکم پس وہ ان سے کر لے جن کے مالک بنے ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، من فتیاتکم المؤمنات تمہاری مؤمنہ لونڈیوں میں سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ اعلم زیادہ جانتا ہے، بی ایمانکم تمہارے ایمان کو، بعضکم من بعض تمہارا بعض بعض میں سے ہے، فنکحوہن پس تم نکاح کرو ان سے یعنی لونڈیوں سے، بی اذن اہلہن ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ، وآتوہن اجورہن اور دو ان کو ان کے حق مہر، بالمعروفی معروف طریقے کے ساتھ، محصنات غیر مصافحات اس حال میں کہ وہ نکاح کرنے والی ہوں، غیر مصافحات نہ بدکاری نہ کہ بدکاری کرنے والی، ولا متخذات اخدان اور نہ ہی دلی دوستیاں لگانے والی ہوں، فَإِذَا أُحْسِنَّ پس جب وہ نکاح میں آ جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ تو اگر وہ بے حیائی والا کام کریں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ تو ان پر اس سزا کا آدھا حصہ ہے جو آزاد عورتوں پر ہے، یعنی کہ اگر آزاد عورت بے حیائی والا کام کرتی ہے جتنی سزا اس کو ملتی ہے تو اس کی نسبت لونڈی کو آدھی سزا دی جائے گی. ظالی کا یہ لمن اس آدمی کے لیے ہے خشی العنا منکم جو تم میں سے ڈر گیا بے حیائی سے گناہ میں پڑنے سے. وہ ان تصبیر اور اگر تم صبر کرو تو خیر القم یہ تمہارے لیے بہتر ہے واللہ غفور رحیم اور اللہ تعالی بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے. چلیں یہ آج اتنا کافی ہے.